Mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 października, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Ewakuacja w Rakowienicach w Wielkopolsce. Ciężarówka uszkodziła instalację gazową. Do współpracy w Senacie zachęca opozycję Jan Dziedziczak z PiS. Tomasz Siemoniak z Platformy mówi o kontroli pracy rządu. W Starej Miłośnie w Warszawie dziś pogrzeb byłego ministra środowiska Jana Szyszki. 26 osób ewakuowano w Rakoniewicach w Wielkopolsce, gdy ciężarówka zahaczyła o budynek i uszkodziła instalację gazową. Gaz zaczął się ulatniać, mówi Marcin Nowak ze Straży Pożarnej. W trzech budynkach nastąpiło uszkodzenie przyłączy instalacji gazowej i tym samym nastąpił wyciek gazu. Decyzja dowódcy akcji była taka, żeby ewakuować mieszkańców czterech budynków mieszkalnych. Z uwagi na to zagrożenie kierowca pojazdu wyszedł bez obrażeń. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Po prostu była pod wpływem zdarzenia wodorowni zestresowana i poddenerwowana. Akcja strażaków już się zakończyła. Droga Krajowa 32 w kierunku Zielonej Góry jest przejezdna. O rozmowach z senatorami opozycji w sprawie ewentualnej współpracy mówił w Polskim Radiu Jan Dziedziczak. Poseł PiS zwrócił uwagę, że Sejm może odrzucać wszystkie poprawki Senatu i zaapelował do senatorów o rozważenie współpracy. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało zdecydowany mandat do rządzenia Polską. W Sejmie mamy większość samodzielną, drugi raz z rzędu, najwyższy wynik w historii jakichkolwiek wyborów po 1991 roku do Sejmu i Senatu. Natomiast w Senacie jest sytuacja patowa. I teraz czego oczekujemy od Senatu? Czy powinna być to izba zadumy i refleksji, czy powinna być to miejsce, gdzie będzie się opóźniać i torpedować wszelkie inicjatywy rządu? Pośrednio na to pytanie odpowiedział w Trójce Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej. Skończą się ustawy przepychane przez Sejm, Senat jednego dnia i podpisywane przez prezydenta wieczorem. Ponadto Senat może wrócić do tego, czego nie było przez ostatnie 4 lata, mianowicie do kontroli pracy rządu. Są komisje senackie, są senatorowie. Senat może podejmować inicjatywy ustawodawcze. W tej izbie zasiądzie 51 senatorów z opozycji i 48 z Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z senatorów jest niezależny, ale popierany przez partię rządzącą. Nowa Komisja Europejska rozpocznie pracę z miesięcznym opóźnieniem 1 grudnia. Powodem są problemy w Parlamencie Europejskim z akceptacją kandydatów na komisarzy. Komisja prawna odrzuciła kandydatury z Węgier i Rumunii z powodu konfliktu interesów, a europosłowie z Komisji Przemysłu i Rynku Wewnętrznego odrzucili kandydatkę z Francji z powodu zarzutów korupcyjnych. Przyszła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen wciąż czeka na nowych kandydatów. Cały proces mianowania najwięcej czasu chyba zajmie w Rumunii, ponieważ zgodnie z nowymi regułami kandydat musi najpierw przejść przesłuchanie w Parlamencie Krajowym, a do tego dochodzi jeszcze zmiana rządu. Niektórzy w komisji przewidują też, że i Francja nie będzie się spieszyć z wyznaczaniem nowych kandydatur, bo prezydent Macron jest osobiście dotknięty tym, że kandydatka, którą tak promował, czyli Sylvie Goulard, przepadła w Europarlamencie. Na razie zatem jest miesięczne opóźnienie, co ma wpływ chociażby na toczące się negocjacje trójstronne nad unijnymi przepisami z udziałem przedstawicieli Europarlamentu, unijnych krajów i Komisji Europejskiej. Teraz komisarze mają słabszą pozycję negocjacyjną i ograniczone pole manewru, bo odchodząca komisja nie może przedstawiać nowych propozycji i podejmować decyzji na przykład o zmianie stanowiska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za 2 godziny w Starej Miłośnie w Warszawie rozpocznie się pogrzeb byłego ministra środowiska Jana Szyszki. W uroczystości wezmą udział członkowie rządu i parlamentarzyści. Jan Szyszko był leśnikiem, naukowcem i 3-krotnym ministrem środowiska. Politycy z Prawa i Sprawiedliwości mówią, że był świetnym fachowcem. Człowiek dużej kultury, dużej wiedzy również. Ja byłem pod wrażeniem jego szerokich takich horyzontów związanych ze środowiskiem, ale również to, co bardzo mi imponowało, takiego racjonalnego podejścia do środowiska. Wspomina minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jan Szyszko zasiadał w Sejmie od 2005 roku, ale zajmował się nie tylko polityką. Był też wykładowcą akademickim. Praca naukowa była jego powołaniem, mówi bliska współpracowniczka profesora dr Izabela Dymitryszyn z SGGW w Warszawie. Również ta dziedzina naukowa, którą się zajmował, dyscyplina, jaką jest ekologia, była jego po prostu powołaniem, jego życiem. Jan Szyszko zmarł tydzień temu. Miał 75 lat. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Wiadomości sportowe, Jan Kałucki. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 wciąż niepokonana w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Podopieczni Czesława Michniewicza wygrali z Serbią 1-0. Zwycięskiego gola strzelił Mateusz Bogusz. Napastnik grający na co dzień w Leeds United podkreślił, że Polska wygrała w pełni zasłużenie. Mieli tam jakąś jedną sytuację albo dwie, ale myślę, że nie były to jakieś stuprocentowe. My dobrze graliśmy w defensywie, wyprowadzaliśmy kontry. Myślę, że też spokojnie mogliśmy wygrać z 2-3-0. Myślę, że to idzie w bardzo dobrym kierunku, a co będzie dalej, to zobaczymy. W tabeli Polska jest na pierwszym miejscu i ma 2 punkty przewagi nad Rosją. Z takiej sytuacji zadowolony jest Kamil Pestka. Myślę, że nie jesteśmy na złej pozycji. Przed następnymi meczami jesteśmy liderem. Dziś ciągle mamy tą przewagę. Musimy wygrywać. Jak będziemy wygrywać, no to wszystko będzie ok. A kolejny mecz w połowie listopada z Bułgarią. To był futbol młodzieżowy, a jeśli chodzi o piłkę seniorską, to znamy kolejnego uczestnika Euro 2020. To Hiszpania, która wczoraj zremisowała ze Szwecją 1-1. Bramkę na wagę awansu strzelił w doliczonym czasie Rodrigo. Teraz siatkówka i podsumowanie zakończonego Pucharu Świata. Polska zajęła 2. miejsce. Wilfredo Leon został wybrany do drużyny marzeń, a biało-czerwoni awansowali w rankingu FIVB na 3. miejsce. To ważne w kontekście przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. Sezon reprezentacyjny podsumowuje były reprezentant Polski Witold Roman. Zdobyliśmy już w tym roku 3 medale, więc jest się z czego cieszyć, a z drugiej strony jest to już 4. krążek pod wodzą naszego trenera, czyli Witala Heinena. Jesteśmy drużyną, która, powiedzmy sobie szczerze, cały czas sprawdza się jako ten jeden z głównych faworytów przed igrzyskami. Do Igrzysk Olimpijskich szykują się też nasi kolarze torowi. Dziś w Apeldoorn startują Mistrzostwa Europy. Pierwszego dnia największe nadzieje na sukces pokładamy w sprincie drużynowym mężczyzn. Nasi kolarze mają spore szanse na sukces i szanse, by pojechać do Tokio, mówi trener Igor Krymski. Myślę, że może nie dość optymistycznie, ale tak realnie jesteśmy przygotowani na top 4, jeżeli chodzi o sprint drużynowy. A skoro jeszcze mowa o igrzyskach w Tokio, brytyjscy sportowcy przejdą szkolenie z mycia rąk. Chodzi o zminimalizowanie ryzyka zarażenia się wirusami. Jak wynika z badań, choroby wirusowe to główne przyczyny wyłączenia sportowców z treningów i zawodów. Ryzyko zachorowania w Japonii podnosi fakt, iż tamtejsza flora wirusowa jest inna niż w Europie, a dodatkowo igrzyska odbędą się w najbardziej upalnym okresie w roku. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, bez opadów jedynie na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na termometrach 15 stopni w Koszalinie, Szczecinie i Zielonej Górze, 17 w Olsztynie i Bydgoszczy, 20 w Białymstoku, Łodzi, Krakowie i Warszawie, najwięcej 22 stopnie w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankieżywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, to ty chcesz powiedzieć, że jak teraz kupimy tę pralkę w Media Expert, to zaoszczędzimy 500 zł? No, to na początek, Barbara, a potem jeszcze więcej. Oszczędzaj 2 razy z Media Expert. Kup super oszczędną pralkę Bosch z systemem iDOS, klasą A+++ i płać mniej za prąd. A do tego teraz kupisz ją taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Rak piersi i rak szyjki macicy to jedne z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Regularnie wykonywane mamografia i cytologia pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie, dając szansę na wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługieżycie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona zapraszają na audycję. Do południa. A dziś w audycji do południa zacznę od rzeczy najprzyjemniejszych, czyli od zaproszeń. Będziemy takowe mieli dla państwa. Będzie informator ekonomiczny około 9.30. Vlogowska z Gabrieli Darmetką mniej więcej o 9.50. Płyta tygodnia w tym tygodniu to... Płyta tygodnia w tym tygodniu, ładnie mi się powiedziało. Bisz, Radeks, Duch Oporu. To tytuł tego krążka. Przodownicy Mariusza Cieślika mniej więcej o 10.15. Cały ten rok Marka Wiernika 10.45. Piosenka dnia tuż po 11.00. Nauka słuchania. Temat Wojciech Mann jest audiofilem z długim stażem, zatem opowie o tym, jak nie popadać w skrajności przy wydawaniu pieniędzy na drogi sprzęt audio. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. Około 11.30 z mistrzem rozmawiał Michał Margański. No i będziemy często zaglądali, jak zwykle w środy, do naszego muzycznego kalendarza, ale nie zabraknie też nagrań z 2019 roku. Pani Sylwia powiedziała mi dzisiaj, że jeżeli nie zagram wszystkich 375 piosenek, które przygotowałem do audycji, to po prostu nie mam po co wychodzić ze studia. Zatem zaczynamy nagraniem bardzo długim, żebyśmy mogli sobie spokojnie podelektować się poranną kawą. 43 lata temu na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów dotarła płyta, z której pochodzi ta właśnie piosenka. 43 lata temu na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów pojawiła się jedna z najwspanialszych, niepoważnych płyt wszechczasów, Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera. Album od początku do końca absolutnie doskonały. Informacja koncertowa. Wspominałem Państwu już kilkukrotnie o tym, że do Polski przyjeżdża Devendra Manhart, że ma wystąpić 22 stycznia w Warszawie. No i okazało się, że bardzo szybko się bilety wszystkie wyprzedały i organizator polskiego koncertu, w porozumieniu oczywiście z samym artystą, postanowił, że będzie dodatkowy jeszcze występ Devendry Mancharta dzień wcześniej, 21 stycznia, jeśli ktoś za tym jeszcze nie kupił biletu. Ja nawet nie wiem, czy przypadkiem te bilety już się nie rozeszły, ale na tę chwilę mam informację, że jeszcze są dostępne. Zatem Devendra Panhard w Polsce w styczniu 2020 roku. You know I love you now. There's a hidden dance only we know how to do, and now we're in the clouds looking around. What do you see? Infinity flashing all around. Love like falling without ever landing. Is that feeling? I get it all the time. I wanna dance, I wanna dance, I wanna lose my mind. Once cosmology, a beast in the sun. Devendra Banhart przyjedzie do Polski i to jest bardzo dobra wiadomość. Podobnie jak znakomitą jest informacja o tym, że za chwilę pojawi się piosenka Black Moon Rising, ale zanim jeszcze zabrzmi, to tylko przypomnę Państwu nasz adres kontaktowy czarny@polskieradio.pl. Proszę zapamiętać, ponieważ może się już niebawem przydać. Black Pumas. Osiemdziesiąt jeden lat temu na świat przyszła Krystyna Pavgen, znana bardziej jako Nico, czyli jedna z mus Andy'ego Warhola, ale nie tylko, wielu artystów z lat 60. i 70. Była w związku z Jimem Morrisonem i wieloma innymi artystami, między innymi z Alanem Delonem miała syna. Odeszła od nas 18 lipca 1988 roku na Ibizie. Jej głos znalazł się na jednym z najsłynniejszych albumów wszechczasów. Just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Early dawning, Sunday morning. It's all the streets you crossed. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Niewiele osób tę płytę kupiło, ale ci, którzy kupili, założyli swoje zespoły i stali się gwiazdami rocka. Takie stwierdzenie padło po wysłuchaniu tego albumu Velvet Underground and Nico. Zapraszamy do reklamy. Może tu boki? Góry też przetnijmy. Tu, te odstające to zupełnie na krótko. Jeżeli najważniejszy jest porządek w ogrodzie, na Allegro kup pilarkę ogrodową Lider za 159 zł. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:31. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Informator ekonomiczny. Nasz słuchacz napisał: panie Kirku, w ten weekend Ligi Europejskie, zwłaszcza angielska, nie grała z uwagi na eliminację do Euro 2020, za to grała Anglia, która ograła Bułgarów 6-0. Tak a propos Brexitu i informatora ekonomicznego. Sławomir Chorbaczewski, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchacze przyzwyczajeni, że to jest temat numer jeden naszych środowych spotkań. Dzisiaj nie może być, proszę państwa, inaczej, tym bardziej, że po pierwsze 31 października zbliża się wielkimi krokami, po drugie jutro rozpoczyna się specjalny unijny szczyt, na którym liderzy wspólnoty europejskiej mają zdecydować, czy zgadzają się na układ z Wielką Brytanią, czy się nie zgadzają. Na razie, panie Sławomirze, tego układu po prostu nie ma. To znaczy, na razie wygląda na to, że Wielka Brytania wyjdzie 31 bez umowy z Brukselą. Moim zdaniem na razie wygląda na to, że rzeczywiście układu nie ma, ale na razie wygląda na to, że Wielka Brytania nie wyjdzie z Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Po czym pan wnosi, panie wyjść? Dlatego, że takie same są przesłanki do wyjścia Wielkiej Brytanii, jak i takie same do pozostania Wielkiej Brytanii. Ale słowa i publiczne deklaracje są jednoznaczne, przynajmniej ze strony brytyjskich władz. Brexit means Brexit, mówiła Theresa May, a Boris Johnson jeszcze bardziej mówi, że Brexit means even hard Brexit. Ale Theresa May już nie odgrywa tak naprawdę żadnej roli w polityce brytyjskiej, a Boris Johnson odgrywa swoją własną grę. On patrzy daleko dalej. Poza tym pamiętajmy o jednym. Wielka Brytania 45 lat temu, wchodząc do Unii Europejskiej, wywalczyła sobie odrębność i to bardzo dużą bardzo wielu obszarach. Nawet euro nie mieli, pomimo wielu prób zastanawiań się przymiarek. W związku z tym moim zdaniem w dalszym ciągu tak pozostaje. Oczywiście pozostanie. Pamiętajmy o tym, że jest zarówno stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mówi, że Wielka Brytania do ostatniego dnia może skorzystać z prawa odstąpienia od procedury z artykułu 50, czyli z procedury wyjścia z Unii Europejskiej. Po drugie, pamiętajmy o tym, że wielokrotnie politycy Unii Europejskiej w tych rozgrywkach, w tych negocjacjach okazywali się znacznie rozsądniejsi od polityków brytyjskich. Tutaj Brytyjczycy przegrywają raz za razem na tym polu, a reprezentacja Anglii, to jest jednak ten kluczowy kraj w Wielkiej Brytanii, przecież oczywiście wygrała, dołożyła 6-0 Bułgarom, czyli nowemu członkowi Unii Europejskiej, tak można powiedzieć, ale z drugiej strony trener Brytyjczyków, na konferencji pomeczowej powiedział, że on jest przyzwyczajony do określonego zachowania się kibiców, kiedy jego drużyna przyjeżdża na różnego rodzaju boiska. Być może to oznacza, że my na tyle się już przyzwyczailiśmy do tego Brexitu, że nam wydaje się, nie zmieniamy wciąż paradygmatu, nam się wydaje niemożliwe, żeby nie było dyskusji o Brexicie, więc Brexit cały czas jest w naszej świadomości, on się na tyle zakorzenił. Wolałbym jednak, żebyśmy się nigdy nie przyzwyczajali do rasistowskich zachowań na stadionach. Zdecydowanie tak, bo to było oczywiście w tle, to było powodem tej wypowiedzi trenera Anglików, już tego nie chciałem dosłownie mówić, korzystałem tylko z tej wypowiedzi, tak jak często politycy korzystają, wyrywając słowa z kontekstu, a to politycy rozgrywają Brexit i to oni korzystają na tym w dużej mierze. Jak poinformowała nas nasza korespondentka Polskiego Radia w Brukseli dzisiaj rano, negocjatorzy otrzymali tylko i wyłącznie kanapki, zatem ja sądzę, że na tym suchym prowiancie to oni daleko nie pojadą. Świat, proszę Państwa, spowalnia. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu światowej gospodarki do najniższego poziomu od czasu globalnego kryzysu finansowego sprzed dekady. Więc ten globalny wzrost ma wynieść 3%, ale uwaga, prognoza wzrostu PKB dla Polski została podwyższona do 4%. I co być może najciekawsze, Polska w przeliczeniu wzrostu gospodarczego, oczywiście produktu krajowego brutto, czyli nie tej dynamiki, tylko produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca, biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej, czyli to, ile możemy w danym kraju kupić za określone pieniądze, Polska wyprzedziła Portugalię. Tak, tylko Portugalia to już nie jest najlepszy przykład dla nas. Pełnym szacunkiem dla Portugalczyków. To, że John New Martins weszło do Polski i ma jedną z dużych sieci handlowych, być może największą nawet w Polsce, to był czysty przypadek wynikający z ruchów kapitałowych w Europie Zachodniej. I nie brałbym Portugalczyków za przykład. Wie pan, jak to jest psychologicznie, można powiedzieć tak, to być może psychologicznie ma istotniejsze znaczenie. Polska wyprzedziła zdecydowanie zachodnią gospodarkę, prawda? Trudno bardziej zachodnią w Europie. I to być może jest z psychologicznego punktu widzenia istotne. Jedno z zachodnich gospodarek, ale pamiętajmy o tym, że Portugalczycy niegdyś, potęga kolonialna, straciła już nawet swoje znaczenie. Przecież nawet język portugalski, który kiedyś odgrywał olbrzymią rolę, już nie ma takiego znaczenia. Ja bym bardziej spojrzał na to od tej strony. Polacy są na tyle zakorzenieni w gospodarce światowej, na tyle są zakorzenieni, że tak naprawdę liczy się to, na ile my możemy uczestniczyć w globalnym świecie. W globalnym świecie. My jesteśmy częścią tego świata. Patrzmy szerzej. Jest nowe prawo zamówień publicznych. Prezydent Andrzej Duda podpisał stosowną ustawę. No i tu, szanowni państwo, ważna uwaga, ważna zmiana. Otóż te nowe przepisy, które wejdą w życie w 2021 roku, wprowadzają zasadę efektywności, według której zamawiający ma brać pod uwagę jakość towarów i usług oraz znaczenie tych towarów i usług dla środowiska i chyba najważniejsze. Otóż podobno te przepisy mają doprowadzić do tego, że skończymy z kierowaniem się przez podmioty publiczne jedynie najniższą ceną przy wyborze ofert. Tak, to już tak i tak jest bardzo późno, kiedy te przepisy są wprowadzone. One powinny być bardzo dawne. Przypomnę, że to jest zamiana ustawy. Od 1 stycznia 2021 roku przestanie obowiązywać dotychczasowa ustawa z 2004 roku zamówienia publicznych. Będzie ta ustawa. Zamówienia publiczne, czyli tak naprawdę zamówienie na roboty budowlane, dostawę usług, dostawę innych, dostawę towarów, To są rzeczywiście najbardziej spektakularne najczęściej zamówienia publiczne. Tak, to jest ponad 200 miliardów złotych rocznie wartość udzielanych zamówień, czyli ponad 10%, około 10% PKB. To ma olbrzymie znaczenie. A wciąż nie przykładaliśmy do tego wystarczającej uwagi, bo przecież ustawa o zamówieniach publicznych to nie jest tylko i wyłącznie ustawa, która służy określonym zamówieniom, które są finansowane z budżetu centralnego. Przypomnę, bardzo wiele przedsiębiorstw patrzy na tą ustawę, stosuje przepisy w niej występujące, bo to tak jest łatwiej po prostu. Ludzie się do tego przyzwyczajają. Ponadto mamy dwa, przypomnę wszystkim słuchaczom, mamy biuletyn zamówień publicznych, gdzie i mamy dziennik, tak, gdzie można szukać, gdzie należy, gdzie powinno się. Każdy przedsiębiorca powinien to przeglądać i szukać dla siebie korzystnych zleceń. Potencjalnych zleceń, bo zawsze jakiś się znajdzie. I po drugie, dziennik urzędowy Unii Europejskiej, gdzie są tego typu zlecenia przekraczające tak zwane limity unijne, czyli większe. No właśnie, urzędnicy często rozkładali ręce pytani o jakość tego, co wyszło w wyniku takiego zamówienia. Mówili, no trudno, musieliśmy wybrać po prostu najniższą cenę. Ale z drugiej strony eksperci, z którymi wielokrotnie rozmawiałem na temat zamówień publicznych, mówią, w zasadzie w obliczu tych dzisiaj obowiązujących przepisów też można spokojnie wybierać ofertę, która wcale nie jest najtańsza. Pytanie o wagę tego właśnie czynnika najniższej ceny. I tak dzisiaj należy w oparciu o dzisiaj obowiązujące przepisy brać pod uwagę inne elementy, nie tylko tę najniższą. Oczywiście, a to jest fundamentalna sprawa, dlatego że jeżeli nie zmusi się tutaj w tym przypadku urzędnika, bo to może być równie dobrze urzędnik korporacyjny, nie tylko urzędnik administracji publicznej, tak? Urzędnik korporacji. Nie zmusi się urzędnika do godziwego zachowania, to każdy urzędnik zawsze zachowa się tak, żeby dla niego to powodowało najmniejszy wysiłek, teoria zachowania gatunku, najmniejszy wydatek energii, najmniejszy wysiłek i najmniejsze niebezpieczeństwo, czyli najmniejsze ryzyko. Dlatego należy konstruować przepisy prawne tak, żeby zmuszać urzędników do określonego zachowania korzystnego dla przedsiębiorców. Dlatego jest to krok we właściwym kierunku. Oczywiście krok o być może 20 albo 30 lat spóźniony. Czy będzie jednak, proszę Państwa, wielki podatek nakładany na wielkie koncerny te technologiczne? Otóż OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przygotowała projekt wytycznych, który ma zmusić największe światowe korporacje, no zwykle jednym tchem wymieniamy takie nazwy jak Facebook, Google czy Amazon, do tego, by uczciwie płaciły podatki dochodowe. Puls Biznesu dzisiaj o tym informuje. Podobno już dokument opracowany w gronie 134 krajów. Tak, tylko zwróciłbym na to uwagę, że to jest wciąż tylko i wyłącznie temat zastępczy, dlatego, że tak naprawdę liczy się to, jak jest prowadzona rachunkowość, jak jest prowadzona księgowość, co się wykazuje, a czego się nie wykazuje. Przypomnę różnego rodzaju tak zwane afery o kreatywnej księgowości na świecie. Jeszcze zabrakło to jednego przedsiębiorstwa, Apple, które też się bardzo często powołuje w ramach tej tak zwanej gafy. GAFA. Wymienia, biorąc bardzo pod uwagę często te pierwsze litery tych dokładnie. Koncernów. Google, Amazon albo Apple, w zależności od tego, który Facebook, no i też Amazon albo Apple, prawda? I w związku z tym to nie jest tak, że to cokolwiek zmieni. To chodzi o to, żeby dyskutować o tym, żeby na to zwracać uwagę, ale pytanie, czy podatki pośrednie, czy podatki bezpośrednie, czyli VAT to jest podatek pośredni, podatki bezpośrednie, czyli podatki dochodowe, prawda? Czy tak naprawdę korporacje zawsze nie będą mądrzejsze od rządów, bo stają się coraz większe od niektórych budżetów państw poszczególnych. Więc patrzmy zawsze, co jest w drugim tle. Zawsze patrzmy na to. Zawsze chyba też istotne jest to, żeby wszystkie firmy miały i grały na rynku według równych zasad. I na koniec, proszę Państwa, w najbliższy weekend odbędzie się pierwszy blisko 20-godzinny lot australijskich linii lotniczych Qantas Airways. To jest bliski temat pańskiego serca. Qantas zdecydowanie to są bardzo potężne, bardzo istotne 20 linie godzin lotnicze. Powietrzu. Ale zwrócę na to uwagę, że już są loty, które trwają albo prawie 19 godzin, a jest bardzo wiele lotów, które trwają prawie 18 godzin. Nowy Jork, Singapur. Loty, tak, to są wszystko loty do Singapuru z daleka, czyli na przykład z Nowego Jorku albo San Francisco, albo na przykład loty trwające z bliżej, czyli na przykład z Londynu albo z Dohy i do Australii albo do Nowej Zelandii. Na wszystkie loty Australii albo na wschód. Dokładnie tak. I to, te wszystkie loty trwają już prawie 18 godzin, czyli to już nie jest przekroczenie jakiejś olbrzymiej bariery, to jest bardziej wizerunkowy eksperyment dla Qantasa, który pokazuje, że idzie do przodu, a przypomnę, że non-stop odbywają się różnego rodzaju doświadczenia na organizmach ludzkich, na po prostu stronie biologicznej człowieka. Zastanawiam się, ile płyt w ciągu 20 godzin lotu przesłuchałby Hirek Wrona. No tak sądzę, że koło 20, ale powiem szczerze, że w ogóle nie interesują mnie tak długie loty, bo ja bym się tam zanudził na śmierć, gdybym musiał siedzieć w tym samolocie taki skulony i w ogóle... Nie wolno siedzieć w samolocie, trzeba co 2-3 godziny się przejść i przypomnę, że w samolocie jest tyle atrakcji różnego rodzaju, są chociażby pasażerowie, do których można zagadać, oczywiście ostrożnie, żeby nie okazało się, różne rzeczy się okazały, ale... Trzeba redaktora Niedźwieckiego zapytać, ponieważ on bardzo często tam lata do tamte strony tak, właśnie. Tamte strony, także on na pewno ma duże doświadczenie. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Patryc już wyżga. Do usłyszenia o 16. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Zapraszamy

Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Łukasz Polikowski z kanału Człowiek Absurdalny. Ale dlaczego od razu absurdalny? Przyznam, że inspiracja bezpośrednia jest zaczerpnięta z takiego eseju francuskiego filozofa Alberta Camus, Mit Syzyfa. I on tam pisze jak dużo o zderzeniu człowieka z absurdem naszej egzystencji, z takimi kluczowymi pytaniami, z których wynika ten absurd, z którym się musimy mierzyć. I on co prawda pisze bardziej o takim jego postulatem pewnej postawy, jest idea takiego człowieka, bardziej człowieka zbuntowanego, ewentualnie bohatera absurdalnego. Ja trochę skromniej zbiłem z tego człowieka absurdalnego, mam wrażenie, że całkiem nieźle się to przyjęło, mogę wiele różnych sytuacji w swoim życiu wytłumaczyć tym człowiekiem absurdalnym na sam koniec, więc już pozostał. Ale główną inspiracją jest rzeczywiście Camus, nawet miło byłem zaskoczony, jedna z takich starych znajomych, starych koleżanek kiedyś się dowiedziała, że prowadzę kanał, tylko usłyszała nazwę i zapytała mnie, czy uważam, że jakby Camus żył dzisiaj, to byłby youtuberem. Możliwe, oczywiście nie porównuje się, ale fajnie, że ta inspiracja jest gdzieś tam przez ludzi odnajdywana, odczytywana, że to właśnie stąd. Jest tylko jeden problem filozoficzny, prawdziwie poważny. Samobójstwo. Orzec, czy życie jest, czy nie jest warte trudu, by je przeżyć, to odpowiedzieć na fundamentalne pytanie filozofii. Chcieliście odcinek o Albercie Camus? To macie. Nadal uważam, że jest to dość rozrywkowe. Niektórzy nawet popierają tą tezę, ale trochę wychodziłem z takiego założenia, że oczywiście wielu z nas sobie tych pytań nie zadaje może na co dzień, bo to są trudne pytania. Często odpowiedzi bywają dla nas niełatwe. Niełatwe jest takie spojrzenie w to lustro naszej egzystencji. Na kanale Łukasza znajdziemy też dużo tematów związanych z psychologią. Na przykład można dowiedzieć się, kim jest psychopata. Z badań, które mnie zainteresowały, do których dotarłem, wynika, że właśnie większość osadzonych, badanych wcale tych, nawet za te najcięższe przestępstwa, wcale tej psychopatii nie wykazuje. Z kolei według tych niektórych jednostek pomiaru, bo to też jest taki bardzo nieostry termin tak naprawdę, ta psychopatia, nie do końca zdefiniowany. Niemniej jednak wynikałoby, że takie te cechy psychopatyczne na przykład często pojawiają się, nie wiem, u liderów biznesu, wysoko postawionych menadżerów, ludzi wojskowych, polityków i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest jakaś oczywiście teoria. To zainteresowanie psychopatami i tematem trochę wynika tak naprawdę z tego, że też jakby moim w ogóle backgroundem jest psychologia. Jestem po studiach psychologicznych. I to obok tej filozofii, to się według mnie bardzo fajnie składa na taki ten egzystencjalny nurt spojrzenia na człowieka, spojrzenia na trudne pytania. Też trochę rozszerzając może tematykę swojego kanału, tak postanowiłem poszukać jeszcze takich tematów może trochę bardziej psychologicznych, trochę związanych właśnie z jakimiś takimi problemami psychicznymi. Widzę, że to dość mocno rzeczywiście też rezonuje z ludźmi. Jest duże zainteresowanie tą tematyką, często nawet bardziej niż może taką twardą filozofią. Stąd też taki pomysł, żeby pójść w tym kierunku. Na program zaprosił sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. He's here to let the whole world know how bad. and ready. Don't try to stop, cause you're still wearing red. Man is dynamite. Dolomite. You felt who's just, I think you ought to be told. All right now, look out for time bomb, dolomite. At any time, a man might explode. He's the coldest and the boldest man that ever been in time. You know what? He can stick one thumb in the ground and turn the whole world around. And that's dolomite, y'all. Dolomite. Yeah, yeah. Scott Bomar, Amerykanin, który gra na wielu instrumentach, na gitarze basowej, na perkusji, na instrumentach klawiszowych, a to był fragment pochodzący ze ścieżki dźwiękowej do filmu Dolomite is my name. Scott Bomar, a przed nami Spoon. Zapraszamy do reklamy. Ej, to chyba cena w euro. Co ty, w polskich złotych? To cena w sklepach RTV Euro AGD. Na przykład pralka Bosch 7 kg, klasa A+++ za 999. Smartfon Honor 8S, pamięć 32 giga za 399. Prostownica Babyliss za 69,99. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit.